حسن تسلی اللہ دے دیر خواہ رضون کے دے علم والا ولی دی پوچھ اللہ توبہ قبلی دی بانجانو رہی اللہ دے چھ قبلی خیراتون یا خضو صدقات خیرات اخلی غریب لچو ارکائی داغی نمخ کیوئی دا اللہ رب العالمین پلاس کیو لگی دا دا اللہ دا لاس ناغتا ہو رسی دا ستا پہ تے احسان دے چھ میں تارے در کردی پا اللہ از باتا ہے تارے میں در کردی تارے میں در کردی دس آیت دینش ترے تارے میں در کرو اللہ خیرات قبلی چھ رچانے خواہشی اور یہ پدی نہیں پوچھ اللہ دے توبہ قبلوں کی مہربانا قل اعملوا فسیر اللہ عملکم ورسولو وخر روان دے دلا پنا تو پیدا دا اللہ تو پتو لگی پیغمبر ایمان والا ہوتا بیا با عالم الغیب دا اللہ مخیل ازائی نور مشتے وآخرون بالقسم نیمان دارو شتے نور رسو کریشیری فیصلی دا اللہ تا مرجعونا لعمر اللہ رسو کریشیری فیصلی دا اللہ تا ارجع ندے مرجعونا لعمر اللہ ہم دا لرک اللہ سو تخفیفان مرجعونا پاتے شو رسو کریشیری فیصلی دا اللہ تا یا بسدا اور کیولا یا بس مہرمانشی اللہ دے دے خبو دے حکمتون خواہن آغا تو بالقسم دا منافقانو دا مومنینو پڑھڑا کی ذکر کر پا مقابلہ کی آغا تو چی جوڑ کو وہی نسو جماعت دا پارا دا ذرہ رسولو پیغمبر ایمان والا ہوتا مورچہ جوڑا کروا دا جرگے دے دا پارا دا کفر چی کفر پی کئی کتا کو ابار نکوری گی دا پارا دا فرق جو رسولو ڈلی جوڑو لو پی من ایمان دارو کی چی صبح دل ترازی زمان مرگرتیا بکری اچھا بیا زمان خلاف سوکی بچہ خو مسلمانان دی پنج وقت موز کی ماو سارا کرے دی امامتا کی تفریق ہم بین المومنین از پارا دا انتظار مورچا آچارا چی جنگی کی دا اللہ دا پیغمبر سارے دا خیراسی ابو عامر مولاو پیرشیو عیسائی شیو مولا یا دیدا نبی علیہ السلام چی مدینے تراغ اندد علمی اقتدار و دزبرگہ راجو دنیاوی اقتدار دا عبداللہ ابن عبایو دمر پوری چی دوار اڈالی متفقی کی شوی پا دی چی دیخ پل بادشاہ کو دا بادشاہی رو پارا یو اندازو داغو تاج بیوتا پساراو لکا پختانو کی دا مشارعی طریقہ پگڑی وول دی وی خلکو لا پگڑی وولا یعنی مشارعی کو ناغو کیم دا طریقہ نو دا انتظامات دا دی شروع چدل پگڑی وو اتفاق دا قوم را غل میں پیغمبر السلام مدینی ترہ دن بس دا آغا با سی ختم کو نو آغا زکر منافق شو چی زمان اقتدار ختم کو او ابو عامر منافق شو چی زمان اقتدار ختم کو زمان علمی اقتدار ختم شو نمی پس برگانو کی تو کچی نمی اس پا مولیانو کی تو کچی نو آغا منافق شو دیم منافق شو دا پیغمبر نہ دوسرا ہوٹل ہوا ڈیرا نہ دے مدینہ کی وہ شیطانی بے کولا ابو عامر کو ملا او پیر کو جوڑ بانے جا کر سر اڈل کم کل ملا سرا نہ دے نو اڈل سرا کم ہوا پتی ہوا جب نبی السلام کے خلاف شو نو وقت میں بار بے شیطان کولے او ویلی تلا زر تلا کم مخالفن زبا میں شتا خلاف کم قوم تیوی خپلی ڈلائیز تو پٹھوانی یو زید جماعت پنوں کہ دا مولا لرا والے چی دے افتتاح ہوگی نو بیا بستا سو دا جرگی زی ناز زم بار تا زبا وصلہ را لیگم او زبا لخکر تیاروں وصلہ با تیاری چی لخکر میرا پاس آو را روان شون وصلہ با در تا تیار پرتی نیوتن پکیتا پل کور دا غیر پار وقف کن زکا غموی دا خدای خدمت تکن خدای خدمت کن سواب میکی کوری وقف کا پچم کے او پاگی کے ذال لموز کو پیغمبر علیہ الصلات والسلام پہوی سمگل جماعت من جو کیسے بچے تب کی موضوع کی نو دا با برکتیشی نو زمان بزر پدی سلح جوڑوائی بارانی تیاری خطی سیبا دا گا جماعت تنشو در رسی دے از رن ہو چو چی موز بیمامتی کو من ہو چی موز بیمامتی سرائے کنا پدی که سواب دیر دے نو دا دیو جی نداوشی بل سے کمزوری دی مریضان دی سد نظر نہ کم دی نہ کیا غلط کی رموز بکی کن دما خام دما سوتن سر موز باغا جدان نے ممتی پاتی کی نہ چزل تکی نہ ٹول بے ممتی کی شریکی کی نہ تجھے کو آس کر بل زمین چم کی جماعت جو شنو خیر و برکت بد جماعت نہ منکر خوری گی زمین گالا کو تو برا دی پخلے داوے از رکے دا اگر سڑی دے پا رہا ہے ابو عامر دے پا رہا مورچہ جوڑا کرو زید جرگے جوڑ کرو ایتے افتتاہ کا دغا مقدر رسول اللہ علیہ السلام روان دے تبوک تا غزا لزی وی چیزو اپس راشم بیا ماتا ہوئے مطلب داو چی کم کار دے نیکی دے سورو کرے دے ناغ سر تر سوا بل علکا وا نو چی آغا پری دے بل کئے ناغ دے برباد کم نو ویزو اپس ای کی کم واپس ہے کہ چراتا نو اللہ کو کرو جماعت کی منظر کی جماعت نہ دے دا خود مورچہ جوڑا کرے دا بالکل لے زی جوڑ کرے دے مزو نہ کی رسول علیہ السلام دا غچم دعا لکان راو گفتو اعلان سے چلے دردن چلے جماعت ہم سوی یہ صحیح دا پپٹا ہوتا ہوئی نور عام نہ جرگا نہ دا لاشے غوثی دائی دوراغ للا یو بلتوی تعدیم نکی لکه دوور راولم داشت نیچی دمخی نوارو گانگی ویسا گرد گرد گرد که وور راولم میسی دا اگو وور راول چی دو وردن نشو پکیت منافقان لگی از خبری که اوس برازی منگل با پکیت شورو کهی افتتاب منگل کهی چی دو وردن نشو اگو ریسا خولی دا اگو پوشو چی کپی راو شو بلا خبر دا دو پا بتر خورو دنگل ادا خشاک مشاک چکت راو گردی دکا جروع اگا لخت چکت راو گردی نور پلا بریده نو کتا سر زمکا هم تورا شوا او زمکا که چودنو مش درگری درگری شوا جدا جدا کنه اولو خورتینا خطا دو پا منده منده در پیغمبر سلام مخلوار ریاد اللہ پیغمبر منگا اوسو اداسه اوسو که جمال اجرب لکه پا من اوخچی چی پا آغا بانی سشه سیمرتی کسی رنجرو پیلا گولی رنجرو چولا گئی نو آغا تور شی دے تک تور شی آغا چودون را تولی نو موڑی موڑی شی تور گیر چاپیر منگا دغا شان تکل رسول اللہ علیہ السلام خوشحال شوی دیر خم اکلو آغا زیل چرا رے وی پدی دے دے چم خلق را غنڈے کنے چی پیغمبر سلام را لکی وی خضر را تولی پدی دے ورد وی آغا دیران کتا کول لپا شاملاتو کی گو دیران اتر دیر وقت با داغین لگی خود آغا سر پی اللہ دا منافقانو دا بدنیتی سرگن کرو نو دود مطلب سو منافق با جماعت جوڑی نه ده سن پارا جوڑی جماعت پکار ده نه جماعت انده پکار تفریقا بین المؤمنین ارصادا لمن حارب الله و رسولا آسو چه جنگی گی ده اللہ سرا سنگی بنیت ده علم پلاس خودل ده جماعت یا ده مدرسه که یقینی جماعتی از صحیح کار کنو ده نخدا که تو بدی بگیتا نیشتری ارصادا لمن حارب الله و رسولا پیو تن بانی جماعت جوڑ گی یو وعده اوله یو اللہ یو تصفا یو وعد یو لویران ده یوی جماعت جور که ده صد پارا ده ده بلو جماعت ده خلق با دی ترازی وقت به وقتا رو رو داغ ده جماعت بکم شید ده صد پارا لمن حارب الله و رسولا اچه ده اللہ ده شونه ده پیغمبر ده با ده غدر آتلو ده بلو جماعت که خودزوک نپریدی چه بلته نپریدن ده با ده دلور آتلو ده ادام بده که نستو ده ادام تا که با جرگه که پا ده علاقه که چه سمره کارو شو سم روز کول غواړي طریقه ده کار سو ده ارصاد لمن حرب مسجد زرار ده هر جماعت چې ضرورت نو ابي ضرورت په زد جوړ شو مسجد زرار ده هر هغه جماعت چې په مال حرام جوړ شو مسجد زرار ده هر جماعت چې بے ځای او بے ضرورت جوړیږي مسجد زرار ده هغه سویو د دو حکم د سولو د نړولو نشتی دومره ده جزان تی ساتل پکار دی موز پاگی که کل غایی که ده مخی نجور لی پر ازاد اللہ بانی جور لی صرف ده مقابله و ده جمع ده غد پر نره جور نو ده جور کرده دی لا تقوم فیهی ابدان چرم پده کیون ندره گی موزونه کی لا تقوم فی من لا تصلی فی ابدان یقینم جماعت که تیگه خود لشو پیر ده اللہ بانی اساس اره خود لشو ده ده اولی رضی ده بینانا من اولی یوم وجودی هی اول یوم د دنیا چا ته معلومه ده اول یوم د دې تعمیر غرض ده کنه دا مناسب دی چې کی ودریږي اکم جماعت ته مسجد د پیغمبر صلی الله علیه وسلم و مسجد قباء یقین ده کنه هغه په دغه صفت کې شریک دي اول چې ګره نبی علیه الصلاۃ والسلام چې کله مهاجر هغه د تلاړ جماعت جوړ شو او ثواب دې پکې ته وي لکه د یوې عمرې عمره دوره که تنفل به کم کرده در عمره برا رسول اللہ السلام با تا در خالی پر رایده در جمعه پر رایده خوب فل کلی کیده در خالی پر رایده برار بار چمو لرزیو ناغی تبتو حالتا کی بیموزو کو اچم والا صلاح دا خبر اتر یو کردی اگا ام دے کردی مسجد دین بوم پر دے کردی زوارا شتیا بکیت نارینا وخیلا چیزان پاک کی رجالی ہوئی دا اینی کی فی رجالو مانی سامن جو حبونی تطاہر زنانو انوی دا دا پردی مقام دے دا او تذکرن کی ویتا سسنگ دان پاک اللہ ہم سے پاس کردی جماعت تیلان اذا اللہ پیغمبر من چزان پر گٹو لوٹو مانی استنجاو کو زان پاکو نو بیارو سپو بو بستنجا کو عربو کدو بو لستنجا رواج نو وسم نیشتے وسکم کم دے بدویانو کی بس پا بار سارا بانی زان پا سارا بانی زان پا لوٹو او یا پا گٹو مانی پاک کی خلاص اس خبر چار دامو کی حضر منگو پا نطبی اور حجارت الماء امدق خبر دا اللہ پاکی وغی اللہ مینہ کئی زان خپا کون کسا این بنا دا چا بادے جماعت دا چا چی جوڑ کری بنیادی خیر آبادی خفل پیر دا اللہ و پر دا بانی دا غور دے کنا بادے دا چا چی بنیادی خودل شویر اللہ شفا جرف نار فغالا در دا دی موٹای ہاری نڑی دن کی نونڑی کی سرزن پور دا جان مم شفا دڑا جرف ما جرف ہو سیل آغا چی سیلا بووی دا دلان دی او زیر ڈکڑے دا پاس زیل اشتے خاور اشتے کمبر اشتے او دلان نی رشوی دے او پا دیر دا پاس تا بادے ہو کی دا چی گری نو دا چی سو پکی دی نو دا اگر سر بکن دی تر گری دا دو سی دے رے که دا دوزخ پغاڑے چی رکڑے رے او دلان دی دیر دا ایمان نیشتے دے کنا نیت نیشتے عقیدہ نیشتے نو چی گری ان دو سر بجاننم تا دا جماعتی او دا جماعتیانی دا بطول دوزخ تر گری چی توبہ نی وقت دی پنہا ربی نونڑی کی سرد دنا خود جانم اللہ ظالمان تجھے بزرم تنگ دی آیت نکی امی شوید آبادے دو چھو جو کرے دے ریبتان شک حضرون دو کی کل روانے ننوانی کی کسبا روانی کی ریبتان فی قلوبہم شک و سردد حضرون دو کی چھ سچل بکی گیا مخرب سرازی لیکن چھ خس خس کرشی ضرون آئی مانا مرشی اللہ علیہ دیر خبود حکمتون خان دا بتر قیمت دو تی جماعت روان کر جماعت روان کر سنگوٹا که تشیر جوڑاو خلق بسراوت تالیبان مولیان وانی کر سروس پوری دو تی رتی خور پوری اسلام آباد پوری کل پنج پیریانو بیاوی دا مکی دا مشرکانو یاد تازا کرو اجماعتی اسو اجماعتی اونڑا پنج پیریان نو کار چی تاکرانو دا اوی نشویلے بیمان دی چاچی کرانو نشویلے جمعیت والا را غلیو پنج پیریان کو خودی پلاسا چولو کی خو مخا غو وقت کلیوان ویدان نور و روانور غواری نو دو دو خوبی اللہ سشی کنا نو اللہ سبیا کلکڑے پنج پیریانو کلکڑے بیا دا دا انگتی چولو مولنی دی چی انگتا واشی کنا بیاوی زما دا پلار توبا دا نو پولوسو تا بیا دا جزان پری دی ادا خو با تختیدو پیگی نی انو منو کما منو صفا راج نومو صبح ارے کشی اگر دلو تخصیل ستا سکاری چیزا دی مدهی کرده ده نو گیان سوگیس با دور چیسی مالی گی گولی پا دور گی جل تا دول ارشی اگر خیر و خلاص پین باز ها آگر دی کتنو دری گوی تنگ دو همی کرده سر کنا ها جماعت تی نبیا گو نسا جماعت تی بیا نور رو نسل لی باری لیا نو نسل لی اوی رازای رازای جماعت را نسی نو سو خوراتین که کنا چیز تغیرت تکشتی او سی راتین که دی جواب ذکر ان اللہ اللہ جاننا جنت ورکی مال بیت المال کی ہو یا داغ لخکر تو ضرورت ٹریننگ کی تمرین کی نا مال و نفسی تیغیستی تیسی خونه تا کرده مال با پدیه دیرگه نفس دی جنگی جوا پدین دا اللہ بانی و قاتلون فی سبیل اللہ بیانده لهم و جنده بانی و دیگی دا و قاتلون میز کرو کی داداشی مثال لرکه سره چه لا تقرب الصلاة ایمان دارو مانزه تلار نشای الکنو دارو تو کسی اوهای کنا لا تقرب الصلاة انتم سکارا ای سکارای تنو خورو الا تقربو زوتی اس طرح من المؤمنین الجنہ بانی ساوقو تو از دین پور تنور تنوی یو قاتلون فی سبیل اللہ جنگی جیو پا دین اللہ بانی دو بوجھ لیکی گی فیقتلون دو بوجھ نی خلق ویقتلون وجھ لیکی گی وعدت دا اللہ کرے دا کرا پھر تورات اور انجیل اور قرآن، تورات کی مو انجیل کی مو قرآن، وی جہاد منسوخ تھی عیسیٰ علیہ السلام دور کی جہاد نو دس ہوئی دس جہاد مسئلہ کی جنگی کی بات دا مسئلہ لکھ ہو تورات کی انجیل کیوں نہ قرآن کیوں سوکھ دے خپور کے ان کے بدلا جدا لانا تب شروع خوشحال سے تو سودا چہکڑے دا سرا دادا کامیابی لویا گردیز ان کی بدنا عبادت کے ان کی استعین کی دا اللہ استعین ہجرت کے ان کی گردیز ان کی ملک نوت ان کی استعین گردیز ان کی طلب دے علم اکرم طالب استعین طلبۃ العلم ابن کثیر مدارک غرائب القرآن قول نقل کرے استعین گردیز ان کی طلب دے دن اللہ بائے سجدہ کے ان کی خون کے ان کی رخو رکو سجدہ کے ان کی خون کے ان کے معروف من کے ان کے من کر حفاظت کے ان کی جو حکم اللہ پخل پر دے کی دانت چیو کی بلتی نہ پاتی کی ابن عباس سے الحدود بطاعت اللہ الحدود الطاعت حدود سید اللہ من دی و فرض بانی نفل نفل بانی سنت نپری دی از سنت کو جو فرض نپری دی د معروف پذے بانے مرد دا منکر نپری چی امر دا معروف کو منکر بپری دم نا دا منکر امرم کئی الحافظون علی حدود اللہ ابشر المؤمنین خوشحالی وائے مانوالا ہوتا دادا خوش ایماندار ما کان للنبی والذین آمنوا منے کو استغفار بنا کئی حق نشتے نشتے آگا دا پیغمبر آج ایمان را وڑا سرا دستو دا بخن وقت و مشرکان لاغر کی اخفلوان لار دے رور دے زوی دے نسبدار دے پس تاغینا چی ترگن شدو تجیدادی دو دخیان پا کفر کلک دی پا کفر مڑکو او سو لبخن رکے ویدی کم آبا چی خپل پلار لبخن غوطا پا کفر بان نکلک ویدی نمک رشده وی اگر نو پوا کارا چی دے با خیال داو چی دے با تو بو باسی او پا دے با نو پوا چی دے کافر مری نو بخن غوطل دے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام پلار لے لیکن پس دعا دینا ابراہیم دے لاؤن نرم دے دیر حلیم اور ناکامی یہ دین شدی قوم نہ ما کان اللہ اور یضل قوما ندی اللہ چہتا کی قوم پستا گنا ہداوم ہدایت تکڑی تراگے یعنی سم الار تو خودری تراغی چه صاف ترگن که دو تاوست چه دو بفیدان بچ کئی صرف خبرو ویل سلا اتمام دو حجت ندیشه اللہ پلا دو گمراهی فیصله نده کری یعنی ختم القلب پی نده ولی محلت ورکی دمه ورکی بیانو تکیگی بیانو تکیگی کیگی چه اخیری حد تو رسی نو علب دو زلال فیصله وشی از ختم القلب فیصله وشی دمه کی تاجینی که اللہ چه دا سو کرده حتی بیجن اللہ ما یتقون یقین اللہ دے پارتمانی دیر خفوار بات شاید آگا دا یوہی ویمیت مسئلہ دا جہاد دا نمری وی جو نکی اللہ نوجنوم اللہ نو تو دا مرگ نیرے گی اخو باسی نازی وی جہاد کی جو اندون دے مرگ دے نو جو اندے با پاتے شی سو بل توفتا دے نو لقد تاب اللہ میرا بانسو اللہ پی پیغمبر ایمان والا مہاجرین بانی انصار آج اس پتیشو دادو پا گڑی دا سختا کی دغتا جیش العسرا ساعت العسرا ہوئی سخ حالات ام سفر ام مقا ام تنگسیار پختان ہوئی کنا ہوئی دی بیکانی پا گول مرازا از جوارو پا بمبل مرازا دا جوارو بمبل نوی پسر شین دی زار ختم شی از بیکانی گول زار ختم شی دی غنم لاشین پسر لی دی بیسا کی و دیکی مرازه وی خوراک تشه نی نمرازه نو دق حارتو دی بیکان گلو دا جوارو بمبلو زاره ختم شویدی انوی لراغلی دراتلو وقت دی او ساعت العسره سخته وقت دی اللہ میرابانشو او زلونه دیدو تینکلو دی پس داغینا چنیز دیو چه کاغشی زلونه دیوی داره و دونا سوس شی ناراسی بیا اللہ میرابانشو پی قینن دی دیر میرابانا دیر میرابانا میرا بانا شو پا دریو باندی خلیفو اگا مرجون علی امر اللہ کعب ابن مالک واقعی بانی امام بخاری دون محدثین ذکر کردی دا وی اعلانسو جہاد لدتلو ما سخا اسو وصلوا ارت تیارو برابرو گرمیوا زخبل باغ تا تلم پکڑا بانی لکا منی بانی باندی تلاشی زخبل باغ کم خزی دووی او دا پخی کجوری پخی دی نماوی سعید ما سر اسباب شده دی که فوج روان شو مای زبا جو سبازم سباشو مای ما سر خواستم شده جو بلارت بازم بلارت بازم دری ترور و دی پدی که تیری شوی من جزای سیعت سیعت و بعدها نو دی حد ترالم که اراده می اکرولا چه سار بخام خازم نو بیامی پیکر رو کو چه سر یا شیطان و سوسوا کرولا چه که استروان شه میند که اغو واپس راشی مخیر جاشی که چه گوره دی منافق تا چه خبر شو بیدو واپس را غریدین دیده کرا روان شو نو دی به ویسه تدبیر که صخونه بای کش نو دا کرن ریبل می کول نتیجه داو چه زلانر شو غرماو رارم کورتا خوزم زیدون کرده ده سپر بانی و بچان کردی دی خرگا آقا بانی یخ سیری لگی سور زیده او بایی یخی را اولدی مشکی زون کردی دی آقا سری شیدی تازه که جوری گنگی سو کرده دی آقا این زل سور کرده دا زلان ده پروت ده مطا دو خیلی سلامه که اولاری دی ایزا چی که ناستم دو تمیو قتل دی سوری تمیو قتل دی کجورو تمیو قتل دی او بو تمیو قتل او بیا می ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام از خپل دست مرگرو حالات پخی تکو ور را باندهو لگه چه دا سو شو ادا می توق رو اغو سخبه او بنی سوره بنی گرمی بی ده خوراک بسشه نی از خدمت بسوک نی دا زوم لا مسلمانیم چه ده پیزی حال بانده ولی چه سوچ بمیو که چه پاسم زم نکدغ ده اسمال مخیل راشی بیا پسی چل کم ندا خو خلق برابر ملت تو متو لگی ای پا دغا کرولو ری بلو کی پا دستو کیدا کیدا خبر خو براتا به پیغمبر علیه الصلاة والسلام اصحابان راغل آغا دی تراو رسید آغا دی تراو رسید خلقو دروغ بانی جوڑو لی از پا دی سوچیم سچل بکو ما سر بسی چل کی نبی علیه السلام راغ خلق راغ دروغ بانی و تکولی پیغمبر علیه السلام سفر کیم زمان تپوس کرو ایکاب ابن مالک نئی نمنو نو چوتوی ایکاب ابن مالک پر زانتا خور زڑکو تا دا قطونن دے ازگارنو اکل دا سی زانتا گوری اکل دا سی گوری بلی و صحابی دیتن که بیعصا ما قلتا دیر بد دیوی کعب دا سی علک ندی دیر نر علکتی و دیر دیندار علکتی دیر نر زوانده او تو مجبوری با پاتشی پا مجبوری بانده دانه دا چی اگر دا پل زان دا سنبالو لونه دا ازگار او جهاد تا که سسته دا خبره نده رسول علیه صلاة و سلام تراره نبیا بیم کتل چه کعب شده که نشته ده دا سخت سفرو خلق با پاتی که دا منافقان پلاره واپس که دا با واپس که دا با ابو ذر پاس روان ده بارو سره ده اوخ بانی اوخی کمزوره شو قافله نروسو شو دیر روسو شو ایداد سغم نیده خما پاتی کهی کوش شو آسه پریخو سامانو چه ضروری لطاکه چه نواغستا اپا خبو بان روان غرمو پیغمبر السلام منزل تا رسیدلو دلر نیسه دور اول دسه گردی ولی سه سیو لیده وی کون بازار رن اللہ بوزاری که لکسا چه تیربه بوزار راگ خودورو که لڑنه وی لکا دا جی سوک رو سیب روخ می نشورات لی نو ماوی چه زبا تو پا دبان انتظار کن پریم خو سامانون از ضروری لطا کمیتن رواب رالو رسول علیہ السلام خوشحال شو دیر جاس اللہ رب العالمین دا بوزر کارنامی و تو خود لی مخیطا نو دعاو که رحم اللہ و بازر یمشی واحدا و یموت واحدا اللہ پا بوزر رحمو که یوازی گردی نو تنها بمری سب و سر نی دسیو شولا مشام کیو بے خلق و مال مجمع کوئی نہ ناروا دی معاویہ سے شکایت لکو خلیفہ تا عثمان تا رضی اللہ عنہ ابو ذر دا خبری کئی ما سر یرد تو گو سر خلو آرائی بیزتی بیوشی او خبر دادا دا خلو دادا نودری گی اگاو تا جواب لکو کہ مدینی طرف شا مدینی طرح ہے مدینوں بین الاقوامی زیو بیا نقلوغ براتو نو دے بلی گیاو خلکو تا بیدا خبر رکو لمالونا مجمع کوای چی در وز اینو دوی میتا مجمع کوای نو خرطوائی لگوای این اللذین اکنوزون زحب والفضا ولا ينفقون في سبيل الله ذا بلست عزيمت باني عمل كو چه زکات ور کے خود سوال جمع کرے اللہ زبان صدا را ولی نوال تم دا گڑ گڑ شروع شو نو دے تنگ شو خلق با یو برات سنگی را خبر بل برات نو تنگ شو عثمان طوی رضی اللہ تعالیٰ نو ما تا اجازو کو دو خوشی دیتا زم چرتا دے تنگ شو یہ زی خواہ کا وی دے شام غط اللہ را باین رب دے و مقام دیواغ دیتا زم زال لبا ام دا خلقونا بخلاسیم وی لار شا اگر دیتا نزید چی کم والیو اگر تا فرمان لگو چی دا بوزر در حیش انتظامو کا تنبو یا بلت شیر دلگی داولو کا او دایو تا امیوی چی دا بیت المال لدل نیم بیزا خوراک را سارور کوا نیم و لما خام بار کوا دی که دا دسوک ملمرا دی یو دیو یو تور خزاو یو لورو یو نو کوا تلورتن دو دریو خان بیزال ساتل ناغولا بیت المال نمقرر شو ابو ذر دا حالت کیو مریض شو مڑے دا پوشو چمرم وی خیراتو کئی بیدای تشیع لال که خوش پخی که جی کل قافل را لپا گویو خراس جوانده ده جوانده شو ما نکی جوانده ده خیرات مانی صدا بلا را دکیگی نویداو پی خو او خراس ده وفات شو اس نر یو تن دی دو خو زنانه دی ناری نا یو تن دی قبر کنستل غصر ورکل سنبالولی پیو تن کل کی قبر خول کنست دی و نور انتظام پیوازی کران دی دا حج را دی دی قافلی روانی دی تیری دی دی لاری تا شیوازو کی منگ سر مره سنبال که چوک پی غوگ نیک دی زان رسی تم اقتی شولا چی دی منگ تا یوازی پاتی شو اخیری و قافلی را روانه دا آقی که روسو سرای ری پسر باندی غط و توپه دنگی خیده برنس قافله تا غلام مخشو آوازی و که مسلمانانو منگ تر مره دیز منگ تر خدمتو کنی وقت پی چای خوزان عرفه ترسی حج تی پاتی کیگی روسته سرای راو رسید دو بیا آوازو که ای مسلمانانو ابو ذر دو پیغمبر شاگرد و فاس چیره منگ تر دفن کنی سر یو دم دوخ نراو دنگل اوازیو که را کشتر طول را کشتر را رسیده غسل ورکا ده کفن ده پار زدو که نیشتی نوی زدو که نیشتی کورو علاوی ده وسیعت کرده ده چه ما زمان پا دی زدو زدو که خیخکای ده بلچا توکه با حرامی حرمت پا فکر آگنی ما با این ده بلچا کفن وانا چوانی ده قافله که یوالک ده آقا پا قسم وی چه زنونگ خول و خانه گری بی زیدی اغین زمان مور ریش کرده دی اشالی تی منگا جوڑا کرده دا تا در تی جو کرده دا زب وزر لور کم پر نون دا اللہ بانی کفنی کولا دا بوزر جنازه عبدالله ابن مسعودو که دا روز چه سره عبدالله ابن مسعودو اچه جنازه او کرن دا پیغمبر اسلام اغا فرمان یاد کر وی رحم الله و ابا ذرین یمشی وحده و یموت وحده و یخشر وحده یوازی با پورتا کی در سر گاون که توک نشده با یوازی پاتی رحم الله و بازار دیم دی سخت سفر که پیغمبر سلام داویدی کابوی نزده لالم مای چه غالی میروستو نو داغین خدا چه پا خپل راستم لالم که ناستم نبی علی سلام ما تا او قتل ده غسین پا خندریه بانده او قتل ولی سه چلی مای چیز چلنو ده الله پیغمبره که ده بلچه سره که راستم فساد که بزان ورکم ده خبرو مره نیمه و تا تا دروغ نویم زمایش خوزار نو بید سسته نم سستی می کرده ننزم سبازم ننزم سبازم دانی کری فیزار لرش مخینا لرشو ده روان شم وی چه کم می دوستان و خلوانوی سب بد دیو کرده دروغ با دیویلی دی سات که بخلاش شوی بیا براغلی چه ما خطاوی لی مار دعاو کر نما توبه دم وی یو گناه می کرده نو بل گناه بکم و دی یو ستومانه نو بل گناه لکم و داره تاویه که بل دو نورو تاله وی دو تنه نورو می چه اغم داویلی دو تنه مشاران دی هلال و مومیا مراره ابن ربیه وی دی دوارو مرشتی اویل دی چه زمون تاو زمون توستی و وی تو سوی اغم روستو کرلی مرجان علی امر الله حکم شه و خبری و سرمکاوی بیکار تو کئی چاو سر خبری نکولی نکور والا نکولو سالے خوزی پرش ولی نو حکم شو ویخجی دی کورون نلری کن نو خوزی لری شوی زما دو خوزی حلال امرو ما یه بوداو خوز حلال دا پیغمبر سلام تاوی اللہ پیغمبر بودا دی او بوم زال ننشی راوڑی دا بارنا نکزه لری شم ندو بور آوڑو بولوم چوکنه کور چی بل چوک نشتی مر بشی کتی اجازه کئی چیزا پا چپ خلبان یا غل دو بو یا دو خوراک تا انتظام کن وی پاتش خو نور حرکت بنی وی دو نور آغا شم ندی بودا دی کوتی تا ننو تیره دا غرد نوی دن نن پوری جاری منزل روزی نور وری کلک کرده دی و جاری دن وی آغا با نور چو کی وی زد تو کور کیا که ابوی ما توم زمازن دوستانو بی چی جازه و غاره چی یو خدا تال کور کی پاتی که مای نقصم تو خدای کداو تویم یو گناه میکره دیست نور با کوم دوال پلارانو تر لاره دی سخت تن شم چی ماوی زمک اوشلی دی چیز پا کنن و تی اسمان تو خطه لار نشه اللہ مل جا من اللہ الا الی بازار که روانم وی چا اشاره کلو وی دغه دی سره رای مال خطره کری خمو کلی کری دی خبری نکی خط میراو دغستان بادشاہ دی کلی دی او دی کلی دی ما تا چی خبر شم چستان استاسو استاس معلم خپا شده استاس تو مرگرو نا مال راش از ما حکومت تا دی دیوی نور ور را باندی ولگی یا اللہ کافر ما تا تما پیدا سولا چی دی بزمون پلاس باندی راشوی اللہ سو کم تا کار دی اللہ ختمی دو غسین وور تا وور دو امی سیدو اللہ مهربان شو شپا دا سهر دی دا شپیش پی امر را دی و علی الصلاست اللذین قل لکو سهر نیز دی وقت دی نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم سر بحر کر و اصلاف دا غدین گون مرگر و طالبان و توبه قبول شو اللہ قبول کر ادا پیغمبر علیہ السلام تندیز دلی دو دو خوش علینا چزما طالبان معاف شو اللہ سے نرضا شو دو تا نما پسی را خلاص شو جماعت کی خوبا خلقو کنا دو را خلاص شو یو پا من دلار کور تا اسی را واغا ابل پیادر را خلاص تا چنو کور می بیرتا وی اسوالا پیادر خیال داو کچی اسوالا را نمکی کی گی نو کور تا ملا نورا سی چگه کرا یا کعب افشیر بی خیر یوم ولدت کا امو کا خوشحال است مور چی پیدا کرے دس خوشحال بد بھائی میرا گلی ویزو پوسم چی زیر ہے دیں ویما زر کوٹے تو دنگل سڑے را اور اسے خبر ہے ورستا توبہ قبول شیدا ما سغا نو زڑو کنو سادر میں لنگو ابل را سخو کمی سیا سادر کیارا را ویزوالا می وقت اغتا می وقت مای دستا زیر شو در ترزوی می وکور نیزیو مای زڑو کرا وغردا اس وزادی را غلا اگر زڑو کرا لا راک را جماعت تا چورا شده می جماعت دست ده طور رایو ده شوی دی او خوشحالی ده یو تن را پاسه زمان مخل راق زمان چا پیر شو وی مبارک شا اللہ ستا توبه قبول کرنا لا انساهو لهو وی زبا زد دا خوشحالی چه زمان مخل راق دا بچر تا زیره نکم و ما زمرا خوشحال شو زمان مخل راق در رسول سلام تندیه پر قیده وی اللہ جا توبه قبول کرنا خوشحال شا ما وی چه دا اللہ پیغمبرا زد خپل باغ ولولم دی باغ دو که کرم زما دا باغ ما دا اللہ پو نم کو چی چر سی ورکه وارکه خود می نموالیم شتا دا که ای پیغمبر سلامی خپل خپلوانو کی ویشا ما پا خپلوانو تقسیم کو دست ایمانو دا صحابانو علی صلاتت اللذین خلکو مهربان شو اللہ پا خلاصو درواغونا چی رستو کلشیو دا قلو قبل ولو توبینا خلفو مخ کی دو دے دے دے تیر شیرے آلتا میں مانا کرے خلفو بی قہر اللہ رستو کرشوی دی دے جہاد نا رستو کرشوی دے دے نیکی نا دا اللہ پا غضب بانی پا دی چیز دا اللہ پا قبر بانی پا قہر بانی پا دی چیز او دلتا خلفو ان قبول توبہ دلیل پی جدا نیکانو او غبادانو آج رستو کرشوی دے قبل اولو توبینا اللہ پی مہربانا شو دور رستو کرشی چه تنگ شو بودو مانی از مکد مدینی سردار از واری نای تنگ شو دوبان اخپل نفسو نوی چوم مرگ وی چه زمان شوری ایقینو دو چینی شده ده خلاصی دو اللہ اللہ نا چه بل ده تراشم الا علیه لیکن پکر ده دو آغا تا بل در نشه بیده یو ده اللہ ده در نا زیمی تیز جلاو دا فریاد تا پسر دا فریادی را شمچالا نو زید فریادم دغا دے اللہ تر اصلا گردی دیم اللہ پہ مہربان شلیو توبو چی دوم راو گردی بیا کولو تا دین غلط ہو نکی اللہ دے توبہ قول نکی دے مہربانا ایماندارو او یرگی دا اللہ نا خلافو نکی شاید تاسو دے رشتینو نا رشتینی داو کعب ابن مالک حلال ابن مائیہ مرارا ابن ربیہ رشتیا ویلی و رشتیا اوشو اپا رشتیا و بانے اللہ حل راولے گا موافق کرو ما کانے لے اہل المدینہ میماندار ذکر اوشو منافقانو تبیارہ تدی نشتیا نو مناسب مدینی والا اولا چسو کنا چاپی رے زمدار درستو کیے دو دلی گری دا اللہ نا اگر روانی دے جرستو پادشی او نشتی حق یرغبو بینفسیم ولا یرغبو بینفسیم او نے حق دیشتے چی دو دی منو کی دیزان سرا عن نفسی او دی دن کی دا نفس داغنا اغا تک تکلیف کو چی ما تراتی نداغا نفس سرا اغا منو نکڑا کما منو چی دیزان سرا کئی دا حق دو نشتی ولی زکا چی دو دی نو تکلیف دیکن پا تکلیف اللہ عجرو نور کئی احواز بر کئی دا زکا ہم پا سواب دادی چی دو نرسی دو تندہ ولا نصب النسکڑی ولا مخمصۃ النلغا پدین دا اللہ کی دا بو تن رسی لیکن ایواز دے وکور ناس تے سگے اللہ اجر نظر کی وکور ناس کڑے شوی اللہ اجر نظر کی وکور ناس سگے شوی اللہ اجر نظر کی ولا طغون موطئان ان بغیر دی لو پیو دے کر دے دو نہ بدلئی یو زید دلولو پی بنے گی پیو دے رکھ پی خود ہو داسی چہ خپکے کافر یغیز الکفار غسقی قاری کافر چھ بدی طرف دو وجر آلوے نبا کئی دا ولا نالون من عدو ون نیلن انبا حاصلی دو نبا اخذدو دشمن نتا غسل تا حاصل اول ارس چی که خضای تراوستا که زوی تراوست که لوری تراوستا که مال تراوست که زمکی تینوا دا دشمن نتا ارس حاصلی دا نکی الا کتب علاهم لیکن لکر اشداد اللہ پتل بار دا اللہ چی پدیبان عمل صالح نیک عمل فضل تراوس نیک عمل لے لوری تراوس نیک عمل لے اوپر جہاد کیا سے نہ بداڑو دب کو کہ مال تراوس نیک عمل لے پٹے کوٹا بلڈنگ کی تراوس نیک عمل لے اللہ لو پنے کے کی حساب ہوئی نسجی دن اور سوشل تعلو داغاؤں میں سو جہاد میں سو اللہ عمر دا سوشل تعلو برا خلو پیش رفا اخوان وپی وائی آج سو سو کتبہ لہم نچے پکور ناس کی ادھے پیغمبر نے ازان غورا کو اد پیغمبر سر امین نظان سر امین زیادہ وکن سوی پلاس شو ایس شو پلاس نسو اچیوزی نو دا ہر قدم دی دا خیر دے نوولی بروستو کی گی اللہ اللہ نو بربادی اجر دا محسنینو دا اصول معظمو دا دین تغییز العدو دشمن سوزول دشمن خپکول عبداللہ ابن مسعود دوی مبتدی دی مخیر راگے نو کنور تنشو کرا فل یک فہر رفی وجی دا آغا وقت که تنده تیرون که از فرگو تا با دی با دی که دیوره گی درنگ لبی خوری درنگ لبی میو خوری و تنده تا تیرون که کنه اچه مخیل در آغا مقابله کر آغا باز کر آغا نوزانو تا پیرو لکا که پاتکیه در سخنهی آغا رو که نوزانو برستن پا که تا تاو سر نا دا تا که اوز باز سر پوشم ما دا اللہ نا پاس مانونو رو که خدا پاس مکر آکه اوز باز تا ایمان زم معلوم کم اکی کتابونه دا کرنه نو زالو قرآن شریفونه را وڑا پا داگه که اتانا دا کتابونه میرا وڑی دا لوی لوی کتابونه میرا وڑی اوز پا دیمان معلوم کن خفای که وی دار داوا کری تا پر اطلاع خفا کی جا کری تا لاش بیانو که تالیب باندی را پور کرو پر مسئله که اگه تلو بول جماعت تا نو بیا با پا کار که اوزن یا دوزلال تکرارتا ملا با سخ خفا چیزه ولی رازی نوی دیت دا تعلیم چیزی کلی ترازی دا خالص لکن ما پا خدا پا چیزی پسی چی رازی ویزو جوزو زکر آزم کارا زم زکر آزم چه تا تدا پتا اولو چیزی جز ما خدا پا چی رازی لیغیزو به هم الکفار خاپای که وی دار دوا اللہ با عجر در کئی ام دیتا اولاد راو اس خوزی تی راو اس امار و دولت اخاپا جی ام که اللہ پا دی خاپا کول دلو ما جر در کم زاد المعاد کی دا اصل ذکر کرے دے تے تے میرو کان جے اللہ واخ لے بیا تے میرو واخ لے گڑے خرتا کے واخ لے کہ تے کو پے خرتا کے سڑے دو جوڑی دی دری نو دا دو خرتا کے یو جوڑا بانی گزارا او کا او کتاب واخ لے دے کتو کتاب دے دیر خیر قبر بھی ذکر کی مذہبی اختلاف زال شرف اقبل دے رہے خبر دی رہے کی ولا مخبصت فی سبیل اللہ الا کتب لہم بھی عمل صالح ولا انفقون نفقتا صغیرا نہ لگئی دو لگا واللگ روکے او نہ لوئی انگر جی دو وادیا فیوتنگی بانی الا کتب لہم لیکن لکلے شیئے اغم دولا اللہ بار پہ تنگی روانے پہ گٹانو دا گٹان دل اللہ فاجر کی لگی پہ بو پروز دا بدل اللہ فاجر کی لگی وونو بوٹو مانے پہ میند کی تیرے گی دا وونو بوٹو دل اللہ لگی گواہی با کہ اللہ پہ منگ مانے دا مجاہد تیر شہرے دا غازی تیر شہرے دا داہی تیر شہرے کوٹے بالا ہم دا دل لکلے کی پہ کورنا سی لکلے کی نہیں لکلے کی بازار کے گردہ چکارے لگا یو گرد تخیر سن پگارا بل تخیر اللہ دلے لکی نا سڑیا سن تی گتان تخیر یو بخو جو مردار بشے دوب بشے لکی نا نقصان برسی جہادی عمل کروانی دا طول لکلے کی اللہ کتبا لہم لکلے شی دولا ولی جب اللہ ورکیو لاللہ احسن ما کانو یعملون یرا جہاد تدہ جہاد تدہ جہاد تدہ نوارا ہنر بطول تیار شوز تیاری روسو سماوی ترتیب ہو کا یو لاڑش یو پاتش د چاچی زوی دے اگر زوی لاڑشی اب پکڑے جی پاشیا بل دا بل سے نہ کی جی نا منہ ادری اور متری جی منگا جہاد تھا سچ ہوتا سزا بہن اس منگا جہاد تھا نہ میں وہی نہ پریدم وہ تو پور انتظام ہوں گے دا ختم نہیں دے دا جہاد دا دڈی عمر جہاد دے دے بلاشی چیلو باسی تلور میں اشیو باسی اللہ مقرر کری راغ نو جو تلاشا شہید سو نو دے لے تلاشا وہ لوئی محنت میں آگا پاتے کو کرے منگا ادری اور دو ضرورت نہیں حفاظت تم کسان پاتے کہ ندی ایماندار چودی ٹول ولی ندی ٹول مزائی سپاتے شاید خدا چتا سوچو بانا بیام چپاتی بڑی گاری سی بجو تو پاتے شمنو نو بل بسٹ گری سے بجو تو پاتے شم دا بنا کئی ولو لا رفارا من کل فرقات من روم نو ولی نو دی جار لا دہاری ڈلی را یو ڈالا دونا دہاری فرقی نا یو ڈالا دونا مانا دا چم نا یو ڈالا ولی نو چم یو فرقا دا او یو خون یو فرقا دا دونی یو ڈالا ولی نو دی نکور نا خود یو سڑی لار شکنا دیکھ دا فیدہ ندی وادی چی جہاد بو کی دیکھ فیدہ ندی چی دین بیزا کی لیتفقہو فی الدین چی دا جہاد قوانین وہ جماعت کی نز دکی فضائل دا جہاد پہ جہاد جماعت کی نز دکی اخوان دا جہاد پہ جماعت کی نز دکی دیلا دا تبوک وانی میدان جوڑو لغاڑی بیا روانے چی بیا خبر آورو نو بیا گورا دا زلو پہ سر بجی لگی و تو بیوی چی گزاری نار پزلو خدا خبر بیا دشی پزلو لگی پزلو ولی انتا لوس فضا جوڑا دا مقام جوڑ دے دا وجہ دا ملیان سے میں ازلوی تبلیغ للاڑ شای دا دوستان بدگمانی کی و دا کار ما کرے دے پا دی یاغستان بانی طول ملیان تبلیغ کی مالی گن دی ہر جور کے میں ملیان سر بزار لخبر رکھوں دا بید امامتی چکنی شای میں جو خاما خال آر شا چی دے خلق و سخوم احساس پیدا کی دی امامتی چکنی شای امامتی خوزا لیزا گو کن دا چی فرض کا چی تا مر شن امامتی با سوک کن جو اس مر جا لیتنا دا خبر ہے میں تو مکولا یو دا تبلیغ کی رتلو الحمدللہ دیر تلی او اسم پاگا طریقہ بانی چلی گی ادھائی میں تا خبر کو دا قرآن دا کولو قرآن دا کول غالی قرآن دا کئی نیو ظلم میں دا خبر تو کرو سورة توبہ یا سنے ملوستو ادا فضائل نماوی پا ایمانی ہوئے چی تکو جماعت کی ناس تیر طولی دا غالی دلی تشیدہ دا گرم طلب غالی دلی جلد غالی دلی طالب د تناس یا تیری گیا قرآن وائی ستا دی پا خودی قسمی استالا زرک کی خوان پیدا کئی رشتیا رشتیا ہوئی تو رسول نا کتا کرو نا پیدا کی میں زر سم چنو پیدا کی زمان سم معلوم چنو پیدا کی خوان والو پیدا کی چی جہاد نا قسم قدم اچت کی چی دی اچت کنو بیا صورت توبہ گو رتب ہوئی چی دا خود زمان زر خبر کی حالات بہ تم معلوم کی او فضائل بہ تم قندر کی عرب کی داد نو چ قرآن نہیں دا قرآن لتلی نہیں نو قرآن پہ خوان نہ پڑے گا قرآن دا کول وانی نو دا وی قرآن کنا او زے لیتفقوا فی الدین چ پو حاصل کی پہ دین دا اللہ کی ولینذر قومہم اذا رجعوا الیہم اچھی بیا ویرے قوم پر چ کر چ واپس را شو تا دا پارا دی چ دا قوم ویری گی سستے کول را سنگ ینذر قومہم دے چ واپس را بیٹے کینے کار گزاری سنت عمل لے سنت عمل کم کارگزاری بیانم پا باگرام کے داس حالاتو داس ظلم شو مسلمانان سرا اکاپیرو سرا داسی شو دا روٹے ہوں لوالو دوری داسی شو داسی دا بیان کا چیو دمرا پاس چی خلق اور دمرا ظلم بے دا دے منگا تیاری لاللہم یحضرون چویری گی لاللہم یحضرون دا پارا دے چویری گی نو کارگزاری دے جہاد نو دا بیان کرے خلق با پس تیار شی کار گزاری بیان کچے تم رو ظلم شروع دے پوانا کیا مسلمانانو دا سو نا مسلمان دا تیار شیدتا لاللہم یادرون ادا سنتا پا چیچنیا کی تم رو ظلم کی گی بو دوی کی تم رو ظلم کی گی پا عراق کی تم رو ظلم شو اپا فلسطین کی تم رو ظلم کی گی لاللہم یادرون او بیرے گی چی دا سستی اکڑا منگا نو پا من گم راشی ایماندار ہو جنگی دا چا سر چنی دیتا سد کافرونا ولیجدو فیکم غلظہ بیا دی مومی تاسو کی سختی بیا